Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne effelel kitabı kitabullah ve effelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umur muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin mesâhibehâ finnâr ve bissenedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl men gâşye ümmeti fe aleyhi lanetullahi vel melâiketi vel nâsi ecmaîn. Kâlû ya Resûlallah ve mel gâş kâle en yebtedi alehum bid'aten fe yu'mele bihâ. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet, Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 431. sayfasından okumaya devam ediyoruz. Hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce, evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşahi Turuk Aliye'mizin ervahı için, sahabe-i kiramın cümlesinin ve bilhassa beldemizde medfun bulunan sahabe-i kiramın, beldelerimizi fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, gazilerin, mücahitlerin, muvahhid askerlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın şu hadisleri yazıp, rivayet edip bugüne kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ulemanın ve ravilerin, içinde bulunduğumuz camiyi bina etmiş, tamir etmiş olanların, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının, hocamız Muhammed Said Bursevi'nin ruhlarına hediye olmak üzere biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. Buyurun öyle başlayalım. İlk hadis-i şerif, mukaddimede metnini okumuş olduğumuz Darekutni'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerif, Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet olunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, men gâşye ümmeti, her kim ki benim ümmetimi aldatırsa, şaşırtırsa, kandırırsa, fe aleyhi lanetullahi vel melâiketi vel nâsi ecmain. Allah'ın ve meleklerin ve insanların cümlesinin lanetleri onun üzerine olur. Allah'ın laneti rahmetinden uzaklaştırmasıdır. Yani rahmetinden Allah'ın uzak olur, melekler lanet eder, insanlar lanet eder. Böylece o rahmeti ilahiden mahrum kalır. Bu ümmeti Muhammed'i aldatmak nasıl bir şey? Sordular, kâlû ya Resûlallah ve mel gâş. Nedir bu aldatmak ya Resûlallah? Gış da olur, gaş da olur. Dedi ki, kâle en yebdedi'a lehum bid'aten fe yu'melo biha. Onlara bir bid'at-ı mezmume öğretir, bir ters usul çıkartır, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayan yeni bir hal, tavır, yol açar, ümmet de oradan gider, o zaman o şahsın üzerine böyle lanetler yağar. Ulemamız demişlerdir ki, insan bilirse kurtulur, Allah'ın rızasını, haramları, helalleri bilir, kurtulur. O halde kurtuluşun ilk şartı ilim. İkinci şartı ilmiyle amel etmek. Biliyor. Koleksiyon yapar gibi, kütüphanesine kitap toplar gibi zihninde bilgilerin hepsi var ama tatbik etmiyor. O zaman kıymeti yok. İlmiyle amil olmadığı zaman çok büyük vebal içine düşüyor. Bilen kimse bildiğini tatbik etmediği zaman büyük veballerin altında kalıyor. Çok büyük sorgu sual var kendisine. Bildiğini tatbik edecek, ilmiyle amel edecek. İlim ve amel de fayda vermez, yetmez. Niyetinin güzel olması şart. Niyeti güzel olmadığı zaman ilim ve amel fayda etmez. Yani biliyor ve bildiğini de dış görünüşle yapıyor ama niyeti kötü. Maksadı fena. O zaman da fayda etmez. Niyet temiz olacak. İlmi var. Amel ediyor. Niyeti de iyi. Yine yetmez diyor. Abdullah İbni Mesud'da radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Sünnete uymazsa gene yetmez. İyi niyetle yalan yanlış iş yaparsa, bid'at ederse, bid'at işler yaparsa gene kıymeti olmaz. O halde bu dinin aslı esası sapasağlam şeyi sünnet-i seniye olmuş oluyor. Onun için büyüklerimiz bize burada bir töre bırakmışlar ki hadis-i şerifleri okusunlar. Kim bu hadis-i şerifleri şöyle Ramuzül Ahadisi baştan sona bir hatmederse baya bir hatırlı alim olur diye bizim tekkemizde eskiden beri böyle okunmuş. Ama böyle izahlı okumazlarmış. Hepsi Arapçayı bildikleri için sakallı hoca, alimler şöyle otururlarmış. Hepsinin elinde kitap. Kur'an-ı Kerim mukabelesi gibi Arapçasını okur geçerler, okur geçerlermiş. Hafızalarına yerleşsin, hafızaları tazeleşsin diye. Sonradan hızlı hızlı okumak ve kısa bir tercümesini vermek olmuş. Mesela Abdülaziz hocamız zamanında öyle. Hemen sadece mealini verip geçmek. Not alırlarmış dinleyenler. Hocamızın zamanında da sadece mealini vermek bazı sorular bırakıyor karşısındaki insanların zihninde. Acaba şurası nasıl bu işin? Bu tarafı nasıl diye. O soruları da cevaplandırmak gerektiğinden izahlı hale gelmiş. Onun için biz şimdi bir oturduğumuzda bir mecliste ancak bir sayfa kadar okuyabiliyoruz. Ama eskiden hızlı okularmış, çabuk çabuk devredermiş. Çünkü bununla öğreniyor insan. Herkesin söylediği sözün doğruluğu, eğriliği buradan çıkıyor ortaya. Efendim şu iş şöyle, bu iş böyle, ben onu yapmam, ben onu etmem. Bakıyorsun hadis-i şerifin terazisine koyuyorsun, tartıyorsun, beş para etmez. Hadise uygun şeyi yapmıyor adam. Veyahut hadise aykırı şeyi yapıyor. Derhal çıkıyor ortaya. Allah Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimizin yolundan ayırmasın. Sünnet-i seniyyesine ittiba eden ehl-i sünnet ve cemaat demişler büyüklerimiz. Yani hem sünnet-i seniyyeye sarılacak hem de ümmet-i Muhammed'in cemaat-i kübrasından ayrılmamış, fırak-ı dalle, sağa sola sapmış olanlardan olmamak. Cadde-i kübra-i İslamiye'de yürümek. Hem sünnet-i seniyyeye sarılıp hem de cadde-i kübrada yürümek, yan yollara, patikalara, eğri büğrü, uçurumlu yerlere sapmamak. Çünkü düşer gider, helak olur. En kısa yol bildiğin yoldur diyorlar. Sonra ara sokaklara girersin, kazılmış olur, kanal olur, hendek olur, şey yapamazsın, geri dönersin. Bu dümdüz yoldan yürü, çabuk varız. Çabuk ulaşırsın menzil maksuduna, cadde-i kübra. Onun için sırat-ı müstakim denmiş, bu yola benzetilmiş yani İslam'ın dosdoğru yolu, gidişi yola benzetilmiş, teşbih edilmiş. İhdine sıratal müstakim, ya Rabbi bizi doğru yola hidayet eyle. Eğri büğrü yollara hidayet etme diye günde 40 defa bunu böyle Allah-u Teala Hazretlerinden istiyoruz. Sebilür reşat denmiş. Rüşt, olgunluk, hak, doğruluk, akıl, mantık yolu manasına. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu Peygamber Efendimizin bu güzel yolundan ayırmasın. Demek ki bir insan bid'at çıkartırsa, başkaları da onu bir şey sanıp da efendim peşine takılırsa, o zaman o takılanlar aldatılmış oluyorlar. Gelin sizi bir yere götüreceğim. Nereye götürdü? İza kânel gurâbu delîle kavmin leye'tihim ilel ardıl ciyâfi. Karga bir kavmin kılavuzu olursa nereye götürür? Karga bir kavma kılavuz oldu. Gelin sizi bir yere götüreceğim. Nereye götürür? Uçar, uçar, uçar. Bir leşin başına konar. Çünkü leşi yiyor adam. Yani tabiatı o. Bir kavmin lideri karga olursa onları götürür cifelerin başına. leşlerin başına götürür. Onun için böyle gelin peşime, takılın, haydi bakalım, yürüyün. Etrafına topluyor bir sürü kimse. Hadi bakalım götürüyor. Ya sünnet nerede kaldı? Kur'an-ı Kerim'in ahkamı nerede kaldı? Allah'ın emirleri nerede kaldı? Sen utanmaz mısın? Korkmaz mısın? Korkmuyor, utanmıyor. Ama başına sonra yıldırımlar ya. O ayır. Yağıyor, görüyoruz. Mesela benzetmekten, böyle yaşayan misaller vermekten ben çekiniyorum ama efendim buraya gelip gidermiş arada birisi varmış. Efendim tabii acayip işler. Hocamız gelmesin demiş. Böyle halini güzel olmadığı için rahmetullahi aleyh hocamız gelmesin demiş. Sonra görmüşler bir kolunda bir kadın, bir kolunda bir kadın. Göbeğinde sakal, üstünde beyaz elbiseler. Öyle ya sakallı adam böyle kadınla kol kola girip gezer mi? Derken öyle görmüşler filan derken Allah Allah. Ya bunun ilmi yoktu. Böyle bir hocalığı yoktu. Nereden oldu? Kim bilir neler söylüyor, nasıl kandırıyor? Etrafına bir sürü şey toplamış. Ondan sonra da bir zaman geçmiş filanca şehirden haberi geldi ki efendim giyinmiş, kravat takmış, başına fötör şapka giymiş, sandalyeye çıkmış, kendisini asmış. Yani böyle bir, tabi böyle başlangıcın böyle bir kötü sonu oluyor. Ceza oluyor, ilahi ceza oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bize bu iki bakımdan ibretli, bir, bu gibi şeyler, bu gibi durumlara tevessül edenler ayaklarını denk alsınlar. Ayaklarını denk alsınlar ki böyle emirsiz, ruhsatsız, müsaadesiz iş olursa sonu buraya varır. İki, onlara uyanlar ayaklarını denk alsınlar ki böyle yalan yanlış yerlere bağlandığı zaman kendisi de onlarla beraber gider. Onlarla, çünkü yanlış şey öğretir. Bizim arkadaşlarımızdan birisi anlatıyor. Bizim handa bir çocuk vardı. Sakallı. Herkesi İslam'a çekmeye çalışır. Kitap dağıtır. Namaz kıldırmaya alıştırır. Efendim, iyi, mücahit, maşallah dine hizmet ediyor diye severdim diyor. Bir zaman geldi baktım sakalı kesmiş. Niye kessin? Sen anlamazsın. Bir zaman geldi baktım namazı bıraktı. Niye bıraktın? Sen anlamazsın. Bunu anlamayacak bir tarafı kalmadı. Şıp diye anladım ben hemen. Sen sakalı kesip namazı bıraktın mı şıp diye anlaşıldı. Bir şey kalmadı bunun. Ölçü onlar. Namaz ölçü. İslam'ın emirleri ölçü. Sen onlara riayet etmedin mi bitti. Yani ben hemen erbabı şıp diye anlar. Böyle uzaktan deri mütehassısı profesör şöyle baktı. Ha tamam şu merhemelerin şu hastalık dedi. Yüzündeki şeyi görür görmez çıbanların şeylerin mahiyetini bilirler. O ilacı sürüyor, geçmiyor. Bu ilacı sürüyor, geçmiyordu adam. Ona buna başvuruyordu ama profesör aman dedi çok bulaşıcıdır dedi. Elini bile sürmedi. Şu ilacı verin dedi geçti. Erbabı bilir. Onun için olur olmaz yollara sapmayın. Dini kimden öğrendiğinize bakın. Her efendim böyle din namına söz söyleyen insanın o işe ehliyeti olup olmadığını araştırın. İlmi olup olmadığını araştırın. Söylediği sözlerin hadise, Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını kontrol edin. Yani bir araba alırken bir usta götürüyorsun da devrilmiş mi, çarpılmış mı, sonradan mı tamir edilmiş diye motoruna baktırıyorsun, kaportasına baktırıyorsun da bir hocaya bağlanırken ona dikkat etmez mi insan? Dini gider elden, dünyası da gider, ahireti de gider. Onun için bunlara yazık. Ama onları saptıranlara daha yazık. O ümmeti aldatanlara daha yazık. Onun için hocamız rahmetullahi aleyh tasavvufi ahlak kitabında derdi ki, satırlar var kaydetmiş ki, bunlar ahiret yolunun haramileridir. Dünya yolunun haramisi yolunu keser, ver paranı der. Ver malını der. Tek de yapsa öldürür insanı ama şehit olur. İnsan malını koruyacağım derken, şey yaparken çarpışırsa, ölse hadis-i şerif var, şehit olur. Ama ahiret yolunun haramisi insanın imanını sapıttırırsa, namazdan döndürürse, zikirden döndürürse, yanlış şeylere bağlarsa, fasit fikirler zihnine sokarsa, efendim bizim namazımız kılınmıştır, Efendim namazın kazası var, sohbetin kazası yok. Nereden çıkardın bu herzeleri sen? Öyle şey olur mu? Allah-u Teala Hazretleri günde 5 vakit namaz kılmayı bize buyurmuş. Bu zat, efendim, herif-i naşerif, efendim, bizim namazımız şöyledir, böyledir, ıvırdır, zıvırdır. Ne söylese boş. Yani Kur'an'da apaçık yer belli. Birisiyle otobüste karşılaştık. Baktım yalan yanlış şeyler söylüyor. Dedim ki, birisiyle münakaşa ediyorlar. Çok ben de duydum. Sözünüzü istemeyerek duydum dedim. Benim de biraz ilgim var. Ben de katılabilir miyim münakaşanıza? Buyur katıl dediler. Adam iddiacı. Diyor ki biz daha iyiyiz. Daha iyi müminiz. Siz kötüsünüz diyor. Çatıyor. Bizim gibi olan insanlara çatıyor. Kendisi bir başka yolun yolcusu. Söylemiyorum yeri, hangi yolun yolcusu olduğunu. Çatıyor. Dedim yanına yavaşça sokuldum. Namaz kılar mısınız dedim. Siz iyisiniz madem ya. Namaz kılar mısınız? Kılmayız dedi abi. Doğru söyledi dedim. Yani her söylediğin söze göre ben de cevabı ona göre vereceğim. İçki içer misiniz dedim. İçeriz abi dedi. İçki içermiş. Efendim namaz kılmazmış filan. Bizim camilerimize tane diyor. Sizin camilerinizde pabuç çalınıyor. Ya pabucun çalınmasından biz sizden çok müştekiyiz. Bizim pabuçlarımız. Çalınan pabuçlar bizim. Yani sen cemaati ne suçluyorsun? Efendim sizin camide pabuç çalınır diyor. Ya hırsız geliyor çalıyor. Yani benim cemaatimin ne kusuru var? Yani siz iyi ahlaklı değilsiniz demeye getiriyor. Biz iyi ahlaklıyız. Namaz kılar mısın? Kılmaz. İçki içer misin? İçer. Fazla birkaç şey daha sordum ama onları söylemeyeceğim. Dedim ki, peki bunları kimden öğrendiniz de böyle yapıyorsunuz? Niye namazı bıraktınız? Niye içki içiyorsunuz? Bizim büyüklerimiz var, bize öyle söylemişlerdir, vardır bir bildi. Ha, bak dedim, ruz-u mahşerde o büyükler başa geçecek, onları tabur halinde cehenneme öyle götürecek. Onların o büyükleri. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Her grup başkanıyla beraber gidecek. Ehli cennet cennete, ehli cehennem cehenneme. Sen misin bunları aldatan? Hadi bakalım topla aldattıklarını beraber. Haydi cehenneme. Cehennemde birbirleriyle yaka paça alt üst kavga edecekler. Sen olmasaydın biz sapıtmazdık. Siz aklınızı başınıza toplasaydınız. Böyle. اِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقُّنْ تَحَّاسُمُ اَحْلِ النَّارِ Ehli narın birbirleriyle böyle çekişmesi, kavgası, münakaşası muhakkaktır. Böyle olacak diyor Allah-u Teala Hazretleri. Orada yaka paça birbirine gireceğine burada aklını başına toplasana. İşte bak ne güzel alamet. Gizli olsa yani sana ben de namaz kılarım dese, ben de içki içmem dese, ben de Müslümanım dese, ben de şöyleyim böyleyim dese birazcık saflığına veririz aldanmanı. Ama apaşikar emareleri varken niye aldanıyorsun? Bir yere gittik, sorduk, nasıl, ne haber, ahalimiz, nasıl, beldeniz. Hocam parça parça dediler, bölük bölük. Ne bölükleri varmış dedim. Şu cümle dediler, isim zikretmiyorum. Maksadım şeyi anlatmak. Şu cümle mesela. Dedim neymiş bu cümlenin özelliği? Hocam dediler, bu cümle namaz kılmaz. Peki ne yapar? Sabahleyin güneş doğarken güneşin doğduğu tarafa doğru döner, gözlerini kapatır, bir mürakabeye dalar. Başına çalınsın mürakabası. Ondan sonra akşama kadar namaz yok. Akşam vakti güneş batarken, güneşin battığı tarafa döner, saygılı bir tavır takılır, gözünü kapatır, mürakabeye dalar. Gene başına çalınsın. Kıymeti yok ki. Sen güneşe mi tapıyorsun, Allah'a mı tapıyorsun? Sen ateşperestlerin zamanından mı kaldın? Efendim güneşe tapanların zamanından mı kaldın? Aya tapanların zamanından mı kaldın? Mecusi misin? Neyin neslisin sen? Hı? Bir de bizi beğenmiyor. Müslümanın en etnası, imanı sağlam insan, ötekilerin alasının alasının alasının alasındadır. İmanı vardır çünkü. O iman öyle bir cevherdir ki, cennetleri parayla ödeyebilir misin? Alabilir misin? Satın alabilir misin? Alamazsın. O iman ile cennet alınıyor. La ilahe illallah, semenül cenneti la ilahe illallah. La ilahe illallah sözü cennetin bahasıdır. O baha var. Cennetin parası şurasına depo edilmiş. Kalbine cennetin parası depo edilmiş. Hadi kasayı çal bakalım. Aç da çal içinde. Dünyanın parası hele bir alabilse, cennetin bedeli dünyalar alır. Yerleri gökleri alır. Burada. Onun için kalbinde iman olan insan, böyle fasit, bozuk akideli insanla kıyas filan edilmez. Efendim bu kusurla eksikle olsun. Eksiğiyle, kusuruyla, en döküntü haliyle ötekisinden kat kat üstündür. Belki noksan ola, belki makbul ola, noksanı amel, olmasın lakin akidende halel. Azıcık ibadet edersin, sade sade kulluk edersin, makbul olur. Ama akidende bozukluk olursa olmaz. Acaba Allah bir mi, iki mi, üç mü? Haşa sümme haşa. Efendim veyahut Peygamber Efendimiz söyle mi, böyle mi, kendisi mi acaba Kur'an-ı Kerim'i söyle? Gider. İmanı gider. Veyahut efendim olmadık fasit fikirler. Onun için peki ne yapacağız hocam? Çok korkuttun bizi. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarıl. Allah'ın kitabı. Buna sarılan sapıtmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sapıtmaz. Len tadillu ba'dehu ebeden. Asla sapıtmazsınız diyor. Sarıl sımsıkı Kur'an-ı Kerim'e. Oku baştan aşağı Kur'an-ı Kerim'i. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Elif, lam, mim, zalikel kitabı, la raybe fihi. Daha üçüncü sayfasında Kur'an-ı Kerim'in insanları başlıyor. Bir insan grubu vardır, kafirdir. Ne yapsan inanmaz. Bir insan grubu vardır, münafıktır. Senin yüzüne güler, şöyle yapar, böyle yapar. Demek ki başında bilmen lazım ki sana başında münafığı tarif ediyor. Sen Allah'ın kitabını okursan, Allah sana bir nur verir. Allah'ın nuruyla bakarsın, görürsün, münafıklığını görürsün. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine mi? Bir mecusi gelmiş, demiş ki sizin peygamberiniz, hadisi şerifi söylemiş, peygamberiniz filan dememiş galiba, اِتَّكُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورُ اللّٰهِ Allah, müminin ferasetinden korkun, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bu sözün manası nedir diye böyle kürsüde vaaz ederken getirmiş, efendim soruyu sormuş. Camiye gelen insan, mümin sanan başkası, şöyle bakmış o mübarek, demiş ki imana gel ki demiş, imana gelme sıram şimdi tamam oldu. İmana gel demiş. Yani adam gayrimüslimmiş. Onun gayrimüslim olduğunu bilmiş ilk önce. Yani bir de şöyle cevap vermiş oluyor. Bak müminin feraseti böyle şeydir demiş oluyor. Yani müminin feraseti, Allah'ın nuruyla bakar dedi ya, o Müslümanların arasında sarıyla, cübbesiyle, Müslüman kıyafetiyle oturmuş insan. Şimdi onun Müslüman olmadığını, kafir olduğunu, mecisi olduğunu bir insan anlarsa nasıl bakıyor demektir? Ferasetle bakıyor, Allah'ın nuruyla bakıyor da onun kafir olduğunu görüyor demek. Yani ona keramet gösterivermiş. Şimdi demiş hadi bakalım kelime-i şehadet getir, Müslüman olma zamanın geldi artık, oyalanma demiş. O da kelip parmağını kaldırmış, bakmış keramet, kendisinin gayrimüslim olduğunu anlayıverdi. Hem de hadisin de izahı yapılmış. Müminin ferasetinden kork, çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte Allah'ın nuruyla bakmış, onun kafir olduğunu anlayıvermiş diye bitmiş iş. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinin kitabını okuyalım. Allah-u Teala Hazretleri bize nur verir. يَجْعَلَّكُمْ فُرْقَانًا Hayır-ı şerri ayırma kabiliyeti verir. Kur'an okumazsın, hadis okumazsın. Efendim, o zaman şaşırırsın. Çünkü yaldızlı şeyli, efendim, Kayserililer derler ya, hani boyayıp da satıyor. Boyarlar, şey yaparlar, öyle aldatırlar insanı. Allah-u Teala Hazretleri aldananlardan, şaşıranlardan, yanlış yollara sapanlardan eylemesin. Şaşıranları da hak yola hidayet eylesin. Diğer hadis-i şerife geçiverelim. Men fâtet hül cumu'atü fel yetesaddak bi dinarin fe illem yecid fe bin nisfi dinar. Sadaka Resulullah. Bu hadis-i şerif de Cuma ile ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, sizden biriniz her kim ki Cuma namazını kaçırıverirse, Cuma namazını kılamayıverdi. Tabii kılamamanın çeşitli sebepleri olur. O sebeplerin hiç zikrine geçmeden Cuma'ya yetişemedi, kılamadı. Sizden her kim ki Cuma namazını kılamamışsa feryat tasaddak bir dinarın. Bir dinar tasadduk etsin. Bir altın lira tasadduk etsin. Fe illem yecid, eğer bulamazsa fe bi nisfı dinarın. O kadar parası yoksa yarım dinar. Yani yarım dinar veya bir dinar tasadduk etsin o cumaya yetişemediğinin şeyi olarak. Bu tabi Hazret tasadduku la yerba terke bil külliye. Yani böyle bir şey yaptı, yani böyle tasadduk edin demesi, şeyi efendim tamam gitmem, tasadduk edilirim manasına alınmasın. Yani cumanın ehemmiyetini ifade ediyor. Herhangi bir sebeple yetişemeyen insan, para pul tasadduk ederek telafi etmeye çalışsın. Gene de telafi etmesi mümkün değildir. Yani bu, umulur ki bu tasaddukuyla yaptığı, işlediği günah biraz azalır. Şimdi bugünlerde bu cuma ile ilgili bir cereyan yerleşmişti biliyorsunuz memleketimizde. Bazı kardeşlerimiz yani Müslüman olduğu halde efendim cuma namazını kılmayı uygun görmüyorlardı. Kılınmaz. Bu imamın arkasında, imamların arkasında namaz kılınmaz. Cumanın şartları yoktur filan. Olabilir bir fikir. Biz de yalnız kendi fikrimize kalmasın diye saçını, sakalını ağartmış, ilinde belini bükmüş, yaşlı, başlı, ihtiyar herkese sorduk. Her gittiğimiz kasabada, köyde, şehirde bir alimle karşılaşınca böyle diyorlar, hocam ne dersiniz, deliliniz nedir diye sorduk. Ulemadan hiçbir tanesi evet uygun değildir, kılınmasın demedi, kılınsın dedi. Biz de ona dayanarak sizlere diyoruz ki, ulemamızın, aklı başında ulemamızın aşağı yukarı ittifakı vardır. Gençlerin heyecanı ayrı, ulemamızın aklı başında insanların ittifakı vardır, aman cumayı terk etmeyin. Cemaati terk etmeyin. Cuma'yı 3 gün 3 defa peş peşe terk edenin kalbi mühürlenir de ondan sonra başına çok daha kötü haller gelir. Onlar anlıyorum neler söylediklerini biliyorum. Bütün delillerini biliyorum. O delilleri de söyledim. Bütün o delillerine rağmen cuma kılınır diyor ulemamız. Bunu buradan tebrik ediyorum size. Men farakat dünya alel ihlasi lillahi vahdehu ve ibadetihi la şerike lehu ve ikamis salati ve itaiz zekati mate vallahu anhu radun. Sadaka Resulullah. Üçüncü hadisi şerif Enes İbni Malik radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men farakat dünya, her kim ki bu dünyayı terk eder, bu dünyadan ayrılır. Maksat, ölür. Yani ölüm vakti gelip de ayrılmayacak mıyız hepimiz buradan? Ölür. Her kim ki ölür. Nasıl bir hal üzere? Alel ihlası lillahi vahdehu. Allahu Teala Hazretlerinin birliğine efendim kalbiyle inanmış ihlaslı olarak ölürse. Allah bir diyor. Şeriki naziri yok ve ibadetihi la şerike lehu. Allah'a ibadet etmek lazım. İbadete hiçbir şeyi ortak koşmamak lazım. Allah birdir. Yalnız ona ibadet ederim zihniyetiyle kim böyle bu ihlas ile, bu iman ile ruh teslim eder, ölürse, bu dünyadan ayrılırsa başka ve ikamis salah. Namaz kılar halde. Namazı namaza müdavim bir halde ve İta-i zeka, malından zekatını verir bir halde. Yani ihlaslı, imanlı. Namaz ehli, zekat ehli. Bakın zekat da önemli. Namaz da önemli, zekat da önemli. Zekat çok önemli, şu bakımdan önemli. Kuru lafla işler yürümüyor. Şu camiyi badana ettireceğiz. Kaç milyon gitti biliyor musunuz? Tahmin etmezsiniz. Milyonlar gidiveriyor. İskele kuruyorsun, şu kadar 100 bin gidiyor. Efendim boyasını yaptırıveriyorsun, şu kadar gidiyor. Yağlı boyasını yaptırıveriyorsun, şu kadar gidiyor. Efendim bir efendim ustanın yevmiyesi şu kadar, 1000 aklı gidecek insanın. Yani böyle, bizim gibi parayı böyle dirhem dirhem kazanan insanların yapacağı iş değil. Yani çok zor iş. Her şey parayla oluyor. Yapıldığı zaman da rahat ediyor insan. Oh, altı halı. Üstü temiz. Duvarları dayandığı zaman sırtına çıkmaz. Tahtadan yapılmış. Yan taraf güzel. Üstü kapatılmış, yağmur damlamaz, efendim zemini güzel, halı, hoşuna gidiyor insan. Allah razı olsun yapanlardan, ama parayla oluyor. Şimdi bunun gibi İslam'ın öteki işleri de parayla. Düşmanla cihad edeceksin, silah alacaksın, para lazım. Efendim fakire fukaraya gıda temin edeceksin, para lazım. Efendim şu işi yapacaksın para, bu işi yapacaksın para. Zenginler parayı vermezse, iktidarı olan kimseler parayı vermezse, İslam cemiyetinin bu ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Onun için namaz önemli. Sen şahsen namazı kıldıkça günahlardan kesileceksin, iyi insan olacaksın. Namaz senin ahlakını düzenleyecek, Allah-u Teala hazretlerine yaklaştıracak. Kurbiyet peyda edeceksin ama zekat da vereceksin. Ebu Bekir Sıddık zamanında Peygamber Efendimiz vefat edince Arap kabileleri dediler ki ya Ebu Bekir tamam biz müminiz, namazları kılacağız ama biz zekat vermiyoruz. Zekat vermek zor geldi. Malcanın yongası olduğu için para vermek zor geliyor insanlara. Çok zorlanıyorlar para vermekte. Dediler ki zekat vermeyelim. Baktı ki Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Allah'ın farzları arasında ayrım yapılıyor. Hiç ayrım olur mu? Zekat da farz, namaz da farz, oruç da farz. Dedi ki eğer Resulullah Efendimiz zamanında verdiğiniz zekatlerden şu kadar eksik bile verseniz harp eder alırım sizden. Sizi kafirler sizi. Yani öyle Allah'ın farzını inkar etti mi insan o duruma düşer. Harp gerekir dedi. Harp ederim deyince bir şey diyemedi. Verecek. Allah'ın emrini tutacak. Ama aynı Ebu Bekir Sıddık Salebe isimli bizzat Peygamber Efendimiz'i darıltmıştı. Zekat istediği zaman memurlar vermemişti. Sonra kendisi gönlü oldu da vermek istedi. Peygamber Efendimiz istemez dedi. Almadı onu zekatı. Aynı zat Ebu Bekir Sıddık halife olunca radıyallahu anh o zaman geldi. Belki bu sefer olur gibilerden. Dedi ki zekatımı vermeye geldim. Resulullah'ın almadığı zekatı senden nasıl alırım dedi. Almadı. Onların işleri Resulullah'a uymak. Abdullah İbni Ömer hac esnasında devesinde bir yerden bir indi. Ondan sonra biraz daha biraz durdu çıktık tekrar devesine. Dediler ki ne oldu? Ömer ne oldu? Bilmem dedi. Resulullah Efendimiz burada devesinden bir inmişti bir bilmişti. Ben de ondan yapıyorum. Öyle onlar. Yaptıkları şeyler hep Resulullah'ın izine ayaklarını tam uydurmak, kaydırmamak. %100 ona intibak ettirmek. Zekata dikkat edin. İnsanın ihlası, halisliği, muhlisliği fedakarlığından ölçülür. 1000 rekat namaz kılar elinde, bir kuruşu verirken eli titrer. Olmaz. Allah şifa versin, selamet versin. Ali Yakup Hoca, yani Bağdat'ta sormuş birisi. Hocam, hocaya kendisi böyle Ali Yakup Hoca demiş ki ben zikri hafi mi yapayım, zikri cehri mi yapayım? Yani yüksek sesle mi Allah Allah diyeyim yoksa içimden mi Allah Allah diyeyim? Böyle nasıl yapayım zikri? Sen demiş böyle zikir yap. Para verir işareti yapmış parmaklarıyla böyle. Senin zikrin böyle demiş. Neden? Diyor adam diyor zengin hayır hasenatı kıt, eli sıkı diyor. Senin zikrin böyle olacak demiş. Sen bakalım Allah yolunda para vermeyi öğren. Senin Allah'ı anlan bu. Onun için zekata dikkat edin. Kim böyle Allah'a ihlas üzere onun ibadetine kimseyi ortak katmadan, Allah'tan gayrıya tapmadan, namaz kılarak, zekat vererek ölürse mâte vallahu anhu râdın ölür ama nasıl ölür? Allah ondan razı bir halde ölür. Gel kulum ben senden razıyım diye sevdiği razı olduğu bir kul halinde Mevlasına kavuşur. Zor değil görüyorsunuz. Sadece Allah'a ibadet etmek var. İhlaslı kulluk etmek var. Namaz kılmak var. Namazı küçüklere, çocuklara evvelce alıştırın. Büyüyünce zorlanıyorlar. Kaytarıyorlar. Sizin gözünüzü avlarlar, kollarlar. Siz olmadığınız zaman kılmazlar. Ben size söyleyeyim. Bu zamanın çocukların hali çok zordur. Evde döversin, kıldırırsın, sen yokken kılmaz. Çocuğu öyle yetiştir ki sen olmadığın zaman dövseler gene kılsın. Dövseler, öldürseler yine namazı kılsın. Çocuğu öyle yetiştirmeye çalışmak lazım. Allah korkusunu öğretmek lazım. Küçükten. Bak sabahleyin bir çocukcağız geldi. Babasının yanında diz çöktü, oturdu. Elhamdülillah. Çok hoşuma gitti. Küçücük çocuk. Babasını da takdir ettim. Küçücük çocukken öyle kendi yoluna alıştırıyor. Çocuklarınız da şimdi Ramazan'da. Ramazan gelecek. Hanım şunu sahura kaldıralım. Yok yok küçük daha uyusun. Hanım şunu teravihe götürelim. Yok yok küçük daha onun aklı ermez bilmem camiye gitmesin. Yorulur. Hanım şunu sabah namazına götüreyim. Yok yok uykusun yazık bak ne kadar güzel uyuyor. İşte böyle böyle helak olur çocuk. Çocuk işte böyle böyle helak olur. Büyüdüğü zaman da sen uykudan kaldırmak için ayağından sürükletsen kalkmaz artık. Kapıyı tak tak tak tak vurmuş. Hadi çocuklar, gelin, gelini ile beraber oğlu içeride yatak odasına. Baba camiye gidecek sabahleyin. Hazırlanmış, abdest almış. Daha orada bir kıpırtı yok. Ondan sonra tam camiye gideceği sırada tak tak tak tak vurmuş. Çocuklar hadi kalkın sabah namazı. İçeriden gelin şimdi yatakta da. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tamam baba tamam. Namazdaydık. Yalan, yatakta. Bunu anlattılar bana yani. Böyle aldatıyormuş. Gülüyorlar ama gülünecek bir şey değil, ağlanacak bir şey. Böyle yapar. Çocuğu alıştırırsan, nefis böyle kabarırsa, yedi başlı ejderha olursa onu öldürmek, sonra yenmek zor olur. Küçükten alıştıracaksın. E şimdi hocam camilerin çoluk çocuk bahçesine mi döndürelim? Çocuğu güzelce yıka. Tertemiz beyaz elbiselerini giydir. Güzelce tembihle. Öğleden sonra uykusunu uyut. Yatsı namazında yanına ilk çocuk camiyi, kandilleri, imamı, şeyi görsün. Ondan sonra da aferin çok güzel namaz kıldın da cebine biraz para sıkıştır. Gel bakalım şimdi mükafatı hak ettin. Dondurma mı istersin, çikolatalı mı istersin, kaymaklı mı istersin, ne istersin diye. Gönlünü al, politika yap, çocuk ibadeti sevsin. Sabah namazında da hadi çocuğum, şimdi çok sevap var burada. Bu sabah namazında camiye gidene şu ecirler var, bu ecirler var. Gel şu namazı gene beraber kılalım. Hadi bakalım sen bana yardım ediver, pabucumu çeviriver bilmem ne. Bir politika yap, şey yap, onu camiye getir. Ondan sonra da saat 7'de 8'de hanıma diyor ki uyut bu çocuğu. Şimdi artık uyku vakti geldi, şimdi uyusun. Öğleye kadar uyusun. Ama ibadet vaktinde ibadet etmeye alış. Sonra kaldırmayalım. Kaldır. Öp, kokla, okşa. Aman yavrum kalk de. Biraz kalkmak zordur ama de. Sahurda bereket var buyurdu Peygamber Efendimiz. Kalk. Şu güzelce bak ne tatlılar yaptım. Senin için yaptım. Sen içime, yemezsen içime silmez bilmem ne. Politika yapsın. Sahura kaldır. Oruç tuttursun. Böyle böyle böyle böyle çocuk alıştığı zaman büyüyünce sen onu askere gönderiyorsun ya. Yedek subay okulunda artık sen yoksun başında, o zaman da kılar. Bir memuriyete gidiyor, o zaman da kılar. Dağın başına gidiyor, izcilerde oluyor, bilmem nerede oluyor. Ne yapsa kılar o. Hava meydanında kılar, uçakta kılar. Oturarak kılar, gözüyle, ima ile kılar. Vakti biraz sıkışmaya başladı mı böyle rahatsız olur. Bakacak, namaz kılacak yer aranmaya başlar. Bizim arkadaşlardan birisini anlattılar. Kendisinden dinledim ben. Profesör kendisi. Kitapları var, yazıları var. Dünya çapında şöhreti olan bir kimse. Yani bir yere çağırmışlar. İtalya'nın kuzeyinde bir şehre çağırmışlar. Grup halinde başka profesör arkadaşlarla. Filanca kongreye gitmiş. Oradan 8-10 kişilermiş. Demişler ki bir de Roma'yı ziyaret edelim. Roma'da tarihi eserler falan var. Roma'ya gitmişler. Hadi bir de papalığı görelim. Papalığa gitmişler. Bu da ne yapsın? Biraz halim selim bir insan. Papalığa da gitmiş herhalde. Hristiyanlığın merkezi papalığa gitmiş ama saatine bakıyor. İkindi vakti. Bakmış ki merasimdi, şunuydu, bunuydu filan derken gecikecek. Etrafına bakılmaya başlamış. Papalığın sarayında. Hristiyanlığın merkezinde. Bir oradaki dolaşan birisine demiş ki ben namaz kılacağım, bana yer. Gitmişler buna bir yer göstermişler. Orada Papa'nın sarayında ezan okumuş, ikamet getirmiş, namazını kılmış. Öteki arkadaşları vay gerici ya, burada da mı bırakmadın namazı demişler. Şimdi ona öyle demişler. Fakat Papa geldi diyor, benim elimi sıktı, onların sıkmadı diyor. O geldi diyor, ben oturuyordum diyor, el sıktı, ben oturdum diyor, o benden sonra oturdu diyor. Yani belki Papa'ya, tabi Allah mukallibul kulüptür. Kalpleri böyle oynatır. Papa'ya Allah başka türlü bir şey yaptırtıyor belki. Ama belki de her şeyi unutmuş. Namaz kıldığı yerde takkesi başında gelmiş. Papa'nın yani karşılaşacakları mülakat yerine başında ikindi namazını kıldığı öbür tarafta odada başında takkesi unutmuş öyle gelmiş Papa'nın yanına. Başı takkeli Papa ile karşılaşmış. Papa onun elini sıkmış, o oturmuş, ondan sonra Papa oturmuş. Halbuki makamca yüksek olan oturur önce. Yani Allah Müslüman'a senin makamın daha yüksek dedirtmiş. Ondan sonra da uğurlarken sırf bunun elini sıkmış, buna iltifat etmiş. Belki şundandır, yani Allah'ın varlığına, birliğine inanan insan, hiç inanmayan insandan daha üstün diyor bu Amerikalılar filan, itibar ediyorlar. Belki o da ondan. Belki şunun gönlünü çeleyim dedi. Allah onun kafasına ne fikir verdiyse, öteki arkadaşları kıskanmışlar, haset etmişler yani. Vay, gene en büyük iltifattı sen gördün diye. Şimdi bu profesör, ben diyor ilkokulu Fransız mektebinde okudum diyor. Hiç Türkçe konuşamazdım diyor. Ortaokula diyor şey yaptığım zaman Anadolu'ya tayin oldu. Babam diyor hakimdi diyor Anadolu'ya tayin oldu. Ortaokula gittiğim zaman beni yabancı gavur çocuğu sanırlardı diyor. Fransızcam mükemmeldi diyor. Türkçe konuşamazdım diyor. Fransız mektebinde okumuş bir çocuk bak aile terbiyesi, görgüsü güzel olunca gene namazına, niyazına nasıl devam ediyor? Papanın sarayında bile nasıl Allah'ın emirlerini tutuyor? Çocuklarınızı yetiştirecekseniz böyle yetiştir. Öyle küçücük bir tazik görünce pantolonumun ütüsü bozulacak diye namazı bırakacak çocuk yetiştirmeyin. Kıl namazı, pantolonumun ütüsü bozuldu. Abdestim yok şimdi. Abdesti gez. Sudan bahaneler, çeşit çeşit şeyler. Çocuklarınızı mümin yetiştirin. Dışı mümin, içi münafık olmasın. Men faraka ruhu cesedehu ve huve beri'un min telâfin dehelel cennete. El kibr ve deyn vel gulul vel gulul. Bu hadis-i şerif efendim Nese'i'de, İbn-i Mace'de, İbn-i Hibban'da, Müstedrek'te kaydedilmiş. Tirmizi'de de, Ahmed İbn-i Hanbel'de de olan bir hadis-i şerif. Sevban radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki men faraka ruhu cesedehu. Her kimse ki onun ruhu cesedini terk eder. Yani ölür demek. Her kimse ki ölür. Nasıl? Ve huve beri'un min selasin. O üç şeyden beri bir halde ruhu cesedini terk ederse. Yani kendisinde şu üç şey bulunmadan ölürse bir insan demek. Ne olur? Dehelel cennet. Cennete girer. Her kim ki üzerinde şu biraz sonra sayacağımız üç sıfat olmadan bunlardan pak olarak, beri olarak, uzak olarak ölürse, ruhu cesedini öyle bir haldeyken terk ederse o kimse cennete girer. Nedir o üç şey? Bir, el kibiru. Birincisi kibir. Kibir oldu mu? Bu kötü huyların en kötülerinden birisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kalbinde şöyle bir hardal tanesi kadar kibir olan cennete girmeyecek. Sahabe-i kiram çok telaşlanmışlar. Kibirlenmeyecek insan. Kibir, kibriya Allah-u Teala Hazretlerine mahsustur. Müslüman mütevazi olacak. Böbürlenip, kibirlenip, burnunu havaya kaldırıp, yerin böyle sanki topuklarıyla şeyini delecekmiş gibi yürüyerek çalımlı şey yapmak, o kafirlerin, cebbarların işidir. Mümine tevazu yakışır. Böyle boynu bükük, halim selim olmak yakışır, mütevazı yürümek yakışır. Kibir olmayacak, bir. İkincisi ve deyin. Yani üzerinde kul borcu. Kul borcu oldu mu? Çünkü o borçların ödenmesine bağlı iş. Mahkeme-i Kübra olacak. O alacaklı gelecek. O alacaklıya alacağı miktarı verilecek. Senin bakalım geride ne kalacak ki elinde? Belli değil. Belki elinde bir şey kalmadığı için cehenneme gideceksin. Belki senin şeyini azaltacak, belki tüketecek. Onun için borç da fena. Mümkün olduğu kadar borçlanmamaya çalışması lazım insanın. Yani mümkün oldukça borçlanmamaya çalışmalı. Ama ödemek maksadıyla bir borcu mecburiyet olduğu zaman almışsa ödemeye sahip gayret etmelidir. Üçüncüsü vel gulûl, hırsızlık demek. Umumi manasıyla hırsızlık demek, hususi manasıyla ganimet malından çalmak demek. Yani mücahitler kafirle cihat ettiler. Bir yeri elde ettiler. Oranın şeyleri, ganimeti gaziler arasında ganimet denilen şey tevzi edilirken hissesine ne düşerse onu alacak. Önceden kendisi taksim edilmeden mal alırsa, cebine koyarsa, saklarsa cehennemlik ateş parçası şey yapar. Yani bir ayakkabının bağcığını bile tamam buldum ben, onu da getirecek, ortaya yığacak, gaziler arasında ganimetin taksim usulüne göre taksim edilecek. İşte bu hırsızlık, yani kul hakkı, onun şunun bunun bir şeylerini almak. veyahut gazi ise efendim böyle taksim edilmemiş ganimet malını almak olabiliyor. Allah Teala Hazretleri kimsenin malını üzerimize geçirttirmesin. Kimsenin hakkını yedirmesin. Kendimize Allah Teala helal kazanç nasip etsin. Helal rızık nasip etsin. Haramlardan bizi müstağni eylesin. Fazl-ı keremiyle haramlara el uzatmadan yaşamayı nasip eylesin. İffetli, temiz, pak olmayı nasip eylesin. Bir insan bir hata etmiş, bir hırsızlık yapmış, haksızlık yapmışsa olabilir, yapmıştır. Mirası ters taksim etmiştir, belli etmemiştir, cebine sokmuştur, bilmem ne etmiştir vesaire. İşte zararı, tehlikesi, götürsün sahibine, aldığını versin, helallik dilir. Başka çaresi yok. Allah-u Teala Hazretleri kul haklarının sahibine tesliminden gayri bir çare göstermemiş. Yani giderim, hac ederim, affolur. Olmaz. Bu kafayla olmaz. Gideceksin, sahibine teslim edeceksin. Öyle olur. Efendim, hacda kul hakları da ödeniyormuş diye rivayetler var. Şöyle, sen ödemeye gayret ettin, sahibini bulamadın, çoluk çocuğunu bulamadın, çırpınıyorsun, bir şey yok, elinde imkan yok, o gibi şeyle olur. Yoksa böyle insanın içinde efendim malın sahibi biliniyorken, mal da elinde durup duruyorken, tevbe yarabbi, hac ettim yarabbi, hadi benim kul hakkımı da affet de o para benim yanımda kalsın, mal yanımda kalsın. Öyle yağma yok. Öyle şey yoktur. Kul hakkını iade edeceksin, helalleşeceksin, affedeceksin. Ama ister kardeş olsun, ister ana olsun, ister evlat olsun. Kimin hakkı geçmişse helalleşmeye çalış. Ahirette ana evlattan kaçacak, kardeş kardeşten kaçacak, karı kocadan kaçacak. Öyle bir tehlikeli, öyle bir zor, öyle bir sıkıntılı gün gelecek. O günün korkusundan şimdi ne yapmak gerekiyorsa yap. Şimdi polis görmedi, elde delil yok, senet yok filan diye yatıyorsun malın üstüne ama ahirette çok pişman olursun. Aslında aldatılan karlıdır bu işte. Aldatan çok yazık ediyor kendisine. Men farakal cemaate fehüve finnar ala vecihihi. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَكُولُ اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ فَالْخِلَافَةُ مِنَ اللّٰهِ فَاِنْ كَانَ خَيْرًا فَهُوَ يَذْهَبُ بِهِ وَاِنْ كَانَ شَرًّا فَهُوَ يُؤْخَذُ بِهِ عَلَيْكَ اَنْتَ بِالطَّاعَةِ ف۪ي مَا اَمَّرَكَ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu hadis-i şerif Müslümanların cemiyet hayatıyla ilgili çok mühim bir esası bize bildirmektedir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Taberani'de zikredilen hadisi, oradan alınmış olan bu hadisi şerife göre, buyurmuş ki, men farakal cemaate, her kim ki cemaatten, Müslümanların topluluğundan müfarakat eylerse, ayrılırsa, koparsa, cemaatten koparsa, cemaatten dışarıya giderse, cemaatle ilgisini keserse, ne olur? فَهُوَ فِي النَّارِ عَلَى وَجِهِهِ. Çünkü o yüzü üstü cehenneme atılır. Onun için dedelerimiz ehl-i sünnet vel cemaattenim demiş. Dikkat edin, sözlerin manasını hadisler bize nasıl canlandırıyor. Aklımızda mevcut olan kelimelerin manasına hayat veriyor hadis-i şerifler. Ben ehl-i sünnet vel cemaattenim. Anladın mı ne demek? Cemaattenim. Yani Müslümanların umumi toplumundanım. Onlara tabiyim, onlardan ayrılmış, ayrı baş çekmiş, ayrı bayrak kaldırmış, isyan etmiş, kopmuş, kesilmiş, efendim gitmiş başka yerde tek başına yaşayan, efendim onların efendim birliğinden dışarıya çıkan bir insan değilim demek. Müslümanlar birlik beraberlik olacak. Kim ayrılırsa, ve men şezze, şezze finna, kim kopar ayrılır, kenara saparsa cehenneme doğru ayrılır. Cemaatten kopmak yok, Müslümanların topluluğundan kopmak yok. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri buyurmuştur ki, o Allah değil midir, ondan başkası mıdır ki, اَمَّنْ يُجِبِ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ. Sıkışmış, başı dara gelmiş, insana dua ettiği zaman duasına icabet eden, karşılık veren, duasını kabul eden, o Allah'tan gayretli midir, o değil mi? وَيَكْشُفُ السُّٰءَ. ve üzerinden onun o şikayet ettiği kötü hali alıp onu ferahlattıran Allah değil mi? Allah'tan gayrısı mı? Ve yec'alukum hulefâ'el ard, sizi yeryüzünde halifeler yapan Allah'tan gayrısı mı? Biz yeryüzünde Allah'ın halifeleriyiz. Allah-u Teala Hazretleri yeryüzünü, bu hilafet sözü tabi çok geniş bir söz de, yeryüzünü Allah-u Teala Hazretleri bize musahhar eyledi. Yerdeki ve gökteki. Bize verdi Allah-u Teala Hazretleri. Biz burada da Allah namına buraları Allah'ın emirlerine uygun olarak idare edeceğiz de Allah'ın ahkamı cari olacak. Allah-u Teala Hazretleri bize istifade edin şu meyvelerden, istifade edin şu otlardan, sebzelerden, istifade edin şu sulardan, dağlardan, derelerden, istifade edin şu koyunlardan, develerden, sığırlardan, etlerini yiyin, efendim, sütlerini için, yağlarından istifade edin. Hepsini bize helal. Allah helal etmiştir, musahhar kılmıştır. Biz bunlara vekaletimiz vardır, hilafetimiz vardır, hilafet beratımız vardır elimizde. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle yaratmıştır yeryüzünde. Eğer biz bu hilafet vazifesini, Allah'ın bize verdiği bu imkanları, selahiyetleri, lütufları fe imkâne hayran fe hüve yezhebu bihi, eğer hayır olarak yaparsa, yeryüzündeki imkanlarını, selahiyetlerini hayır olarak kullanırsa insan, o hayırı götürür ahirete. Yezhebu bihi be harfiyle müteaddi olmuş. Yani yaptığı hayrı götürür ahirete, başka bir şey götürmez. İnsan burada ne yapmışsa ahirete onu götürecek. Ahirette başka bir meta yok. Bu dünyada yaptıklarını hazır bulacak insan. Hayır işlemişse hayır götürür, orada hayırlara erer. Ve imkâne şerren, eğer bu selahiyetleri kötüye kullanmışsa, zulmetmişse, haksızlık, hırsızlık, arsızlık etmişse, fehve yu'kazu bihi. O onunla yakasına yapışılır, muahize olunur. Gel bakalım. Ben sana selahiyet verdim. Yeryüzünde seni halife ettim. Sen bu yeryüzündeki halifeliğini nasıl kullandın diye Allah-u Teala Hazretlerinin melekleri yakasına yapışır. Bu sorgu sual kendisinden sorulur. Cevabını veremediği için cehenneme gider. Aleyke ente bittaati. O halde sana itaati kendine şey yap, şiar edin. Boynuna borç olsun itaat etmek. Fîmâ emmerekallâh, Allah'ın emir tayin ettiği hususlarda. Şimdi buranın izahı şöyle olabilir. Bir, Allah seni bazı varlıkların üstüne emir tayin etmiş, kuvvetli, güçlü kılmış. Sen halife olarak efendim onların sahibisin, koyunların sahibisin, efendim bilmem sürülerin sahibisin, tarlaların sahibisin vesaire. Veyahut kölelerin sahibisin Müslüman olduğun için, veyahut toprakların sahibisin. O zaman Allah'a itaat ederek yapacaksın bunu. Salahiyeti o verdi, Allah'a itaat ederek yürüteceksin halifeliğini yeryüzündeki. Bir mana bu. İkinci mana da Allah senin başına birisini halife tayin etmişse, yani çünkü Müslümanlar silsile-i meratip üzere düzenlidir. Biz camide nasıl namaz kılarız? Şimdi bizim böyle halka olup oturduğumuza bakma. Biz camide saf saf dururuz Cenab-ı Mevla'nın huzurunda namaz kılarken. Niye? Öyle emretmiş Efendimiz. En önde imamımız vardır, o konuşur, biz arkasında el pençe divan dururuz. O dua eder, o okur, biz arkasında ona tabi olarak dururuz. Bir tanesini sözcü önümüze imam olarak almışız. Bakarsın böyle fotoğrafını çekseler namaz kılarken Müslümanların, böyle muntazam dizi dizi dizilmişler Hakk'ın divanında. İşte İslam'ın böyle bir sosyal hayatta intizamı vardır. Başı bellidir, başkanı bellidir, ayağı bellidir, tabisi bellidir, metbusu bellidir. Şimdi senin başına Allah şuna itaat et, şöyle yap diye birisini tayin etmişse ona itaat manası da var. Sen kendin emir olduysan bu emirlik vazifeni güzel kullan manası da var burada. Onun için kim cemaatten koparsa, Müslümanların birliği nasıl olacak? Başlarında başkan, idareciler, ondan sonra ulul emr, ondan sonra Müslümanların cemaati olacak. Bunlardan koptu mu bir insan? Cehenneme gider. Bunlara asi oldu mu? Cehenneme gider. Ulul emri mümkün. Sizden mümin, Allah'ın emirlerini icraya çalışan, Allah'ın yolunca yürüyen, Allah'a asi olan, Allah'a şey yapan değil. Allah'ın emirlerini tutan kimseye itaat. Şimdi hocamız bu kitabında önceki ciltlerinde geçmişti, ben de size nakletmiştim ki hakikatte ittiba Allah'adır. Kime itaat ediyoruz biz? Kime uyuyoruz? Allah. Allah Teala Hazretlerinin elçisi olduğu için Hazreti Peygamber'e itaat ediyoruz. Allah Teala Hazretlerinin kitabı olduğu için, emri olduğu için Kur'an'a ittiba ediyoruz. Hepsi Allah'adır. Resulullah'a ittiba Allah'a ittibadır. Kur'an'a ittiba Allah'a ittibadır. Şeriat'a ittiba Allah'a ittibadır. Neticede oraya gider. Onun tayin ettiği kimselere de ittiba öyledir. O halde esas itibariyle ittiba edilecek kimse Allah'ın emirlerini bilen kimse olacak. Ayetleri bilecek, hadisleri bilecek, haramı bilecek, helali bilecek. Allah'ın rızası nerede? Allah'ın gazabı nerede? Kullar ne yaparsa cennete giderler, ne yaparsa cehenneme gider, onu bilecek. Müslümanlar ona tabi olacaklar ki cennete gitsinler. Efendim cahile tabi olmayacaklar ki cehenneme düşmesinler. Bu kadar açıktır şey, muhakeme tarzı. Bu kadar açıktır. Üç tane Müslüman yola gitse bir tanesini imam seçecek kendi arasında. Bütün Müslümanların umulur ki, temenni edilir ki bir şeyi olsun. Böyle birbirleriyle irtibatı olsun. Bu kafirler böyle Müslüman ülkelerine saldırıp da her birini parçalamasın. Müslümanlığın birliğinden, beraberliğinden ödü patlasın. Ama Müslümanlar darmadağın dağılmışlardır. Almanya'da bir kardeş söylüyor, diyor ki bizim durumumuz neye benzer hocam? Bizim durumumuz düşman ülkesinde harp ederken dağılmış bir ordunun müfrezelerine benzer. Her müfreze şimdi, bize askerlikte öğretmişlerdi, her müfreze dağıldı. Ana ordudan koptu, harp hali bu. Şimdi kaldı bir başına, 5-6 kişi bir araya geldi. Ne olacak? Her bir tanesi komutan olacak. En yüksek rütbelisi. Çavuş varsa çavuş, yüzbaşı varsa yüzbaşı, albay varsa albay, o komutan olacak. Ötekilerin hepsi onu dinleyecekler, onun emrinde. O ölürse, ondan sonraki rütbe, ondan sonraki nihayet yani illa bir tanesi gene şey olacak, reis olacak, İslami şey. Usul. Tabiat çünkü bu. Başka türlü çare yok. Turnaları bile görmüyor musun nasıl uçuyorlar? Göçmen kuşları bile. Başlarında gidenler var. Sağda solda gözcüler var, şeyler var. Kuşlardan ibret almaz mısın? Eğer daha büyük bir birliğe rastlarsa bir askeri birlik ne yapar? Onunla birleşir. Oradaki onun başkanının rütbesi daha yüksekse hepsi ona tabi olur. Biter. İşte bu tarzda olacak. Biz diyor dağınık müfrezeler halindeyiz. Şu anda işte benim arkadaşlarımın İmamı benim diyor. Ama buyurun siz burada kalacaksanız size ittiba edeyim diyor mesela bana. Hoşuma gitti muhakeme tarzı. Böylece Müslümanlar birbirleriyle ilgili irtibatlı olunca, muhabbetli olunca, birlik beraberlik dayanışma içinde olunca o zaman kafirler İslam ülkelerine saldıramaz, istismar edemez, harp edemez, yakamaz, yıkamaz, camileri yok edemez, Müslümanları silah zoruyla dininden döndüremez, mazlumları efendim zulüm altında inletmez, her şey intizama girer. Dağınıklıktan çok perişanlıklar oluyor, birlikten çok kuvvetler doğuyor. Müslümanlar birleştiği zaman imparatorluklar kurmuş. Ta nerelere kadar varmışlar? Birbirlerine düştükleri zaman da bak ne diyorum, ne kadar acı durumlara düşmüşlerdir. Onun için bu hadis-i şerif bir mühim kaideyi bize böylece hatırlatıyor. Kim cemaatten ayrılırsa o cehennemdedir. Yüzü üstü cehenneme atılır. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri duaları kabul eden, kötülükleri kaldıran ve sizi yeryüzünde halifeler yapan Allah'tan gayrı midir buyurdu ayet-i kerimede. İşte o hilafet o halde Allah'tandır. Eğer hayır olarak kullanılırsa bu hilafet, efendim onu, o hayrı götürür tatbik eden kimse. Şer olarak kullanırsa, o şerden dolayı yakasına yapışılır, sorgu suale uğrar, ahirette başı derde girer. O halde Allah'ın seni selahiyetli kıldığı hususlarda Allah'a itaat et. Kendinden mafevkine de itibariyle bir intizam içinde işler yürüsün buyurmuş Peygamber Efendimiz. Her zaman da Müslümanların böyle yapması icap eder. Men fetaha babe mes'eletin fetahallahu lehu babe fakrin fit dünya vel ahire. Ve men fetaha babe atiyyetini bitigâel li vecihillahi a'tahullahu hayret dünya vel ahire. Bu da sonuncu hadisi şerif olsun, vakit dolmuş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Men fetaha babe meseletin. Her kim ki dilencilik kapısını açarsa, mesele Arapçada dilenmek manasına da gelir. Türkçede problem manasına geliyor. Şimdiki bir mesele dediğimiz zaman başında bazı meseleler var diyoruz. Arapçada sual dilenmek manasına gelir. Mesele de masdar-ı mimi olarak dilenmek manasına gelir. Men fetaha babe meseletin. Her kim dilenme kapısını açarsa. Şimdi insanlar geçinecek. Para lazım. Veyahut bazı şeyler, varlıklar lazım kendisine. Kimisi alnının teriyle çalışır, kazandığıyla alır, takas eder, bir şeyler yapar, geçimini sağlar. Kimisi de dileniyor. Elini ayağını efendim şey yapıyor, avucunu açıyor, dileniyor. Köşede dileniyor, cami avlusunda dileniyor, şurada dileniyor, böyle diyor. Kim dilenme kapısını açarsa, fetehallahu lehu ba'de fakrin fit dünya vel ahire. Allah da ona dünyada ve ahirette fakirlik kapısını açar. Kendisini dilenmek yoluyla başkalarından bedavadan para almak suretiyle geçinme yolunu tercih eden insan, kurnazlık yapmaya çalışan insan, ben de sana fakirlik kapısını açtım. Ne demek? Fakir kalır o adam. Hakikaten hayret edersin, cebi para dolu adam yani fakirlikten kurtulamaz veya istediği kadar apartmanı olsun fakir yaşayışına devam eder. Öyle yaşadıktan sonra hocamız derdi ki insanın rızkı boğazından geçendir. Yemedikten sonra, giymedikten sonra, haysiyetiyle yaşamadıktan sonra gene fakirin külle zi hırsın, ganiyin külle men yekna. Hırs sahibi herkes fakirdir. Kanaatkar herkes zengindir diyor şair. Yani fakir, fakir kılar Allah. Zengin demez. O kimse fakir kalır, fakir ölür. Ama sadece dünyada değil. Ahirette de fakir ölür, olur. Ahiretin fakirliği nedir? Cehennemlik olmaktır. Sevaba muhtaç. Terazinin başında sevabı yok, cehenneme gidecek. Cehennemlik olur. Yani istemek böyle kötüdür. Dünyada insanı ebedi fakir bıraktırır, ahirette de cehenneme düşmesine yol açar. Ve men fetaha ba'da atiyyetin ittigâen li vecihillah. Her kim ki bağış elini açarsa, bağış kapısını açarsa, elini açıp cömertlik tarafını iltizam ederse, neden? İttigâen li vecihillah. Allah rızasını kazanmak maksadıyla. Açıyor elini, fukaraya veriyor, yakın dullara veriyor, yetimlere veriyor, camiye yardım ediyor, filancaya yardım ediyor. Atiye, bağış, hediye, efendim, cömertlik tarafına o kapıyı açarsa, a'tahullahu, Allah ona verir, hayret dünya vel ahire. Hem dünyanın hem ahiretin hayrını verir. Hem dünyanın hem ahiretin hayrını verir. Yani dünyada da hayırlara erer, ahirette de hayırlara erer. Yani verdiğinden dolayı fakir düşmez, hayırlara gene nail olur. Ahirette de yüzü güler, cömertlerin mekanı, makamı cennettir, hayırlara erer. Allah-u Teala Hazretleri bizleri malımızın parçasıyla hayrat ve hasenat yapıp ahiretin ecirlerini, sevaplarını kazananlardan eylesin. Dersimiz böyle şeyle başladı. Efendim maddi bakımdan da efendim cömertlik yapmakla başladı. Cömertlik yapmakla bitti. Yine bu camiyle ilgili hayırlarınıza devam edersiniz. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين فصلوا وسلموا عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا İbadetlerimizi, taatlerimizi, hatimlerimizi, kardeşlerimizin okumuş olduğu 10 adet hatmi şerifi çektikleri 70 bin kelime-i tevhidi ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Rahmetine vesile eyle. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hibe ve hediye ediyoruz ya Rabbi şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, teveccühüne, iltifatına cümlemizi ve bu hatimleri çeken, okuyan kardeşlerimizin kendilerine ve geçmişlerine vasıl eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, ahirete göçmüş olan hocalarımızın, silsilemize mensup saadat ve meşayihimizin, Evliyaullah'ın, ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan büyüklerimizin, ahirete göçmüş olan ana, baba, kardeş, evlat ve dostlarımızın, arkadaşlarımızın, hatimleri okuyan kimselerin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Bu beddelerin fatihlerinin, gazilerin, mücahitlerin, şehitlerin, cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına ikram eyle. Beldemizin medarı iftiharı sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümatı da hissemendü hissedar eyle. Amin. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini şu kelime-i tevhid hatimleriyle, şu Kur'an-ı Kerim hatimlerinin nurlarıyla pür nur eyle. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Amin. Makamlarını ve bizim makamlarımızı âlâ eyle. Ya Rabbi seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Bizlere tevfikini refik eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını ihsan eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit tehlikelerden, şerlerinden, kötülüklerinden, zararlarından bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e umumen rahmet eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. İstilaya uğramış beldelerimizi kurtarmayı nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda cihad eden kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi mağdur mazlum kardeşlerimizi zulümden, gadirden halas eyle. Ya Rabbel Alemin vücutlarımıza sıhhat-ı afiyetler ihsan eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi, nesillerimizi sevdiğin mümini kamil kullar eyle. Bizden sonra onları küfre düşürme. Yolundan ayırma. Ya Rabbel Alemin onları güzel yetiştirmeyi, terbiye etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bizde beğenmediğin, sevmediğin ne gibi hal ve şan ve sıfat varsa bizleri onlardan pak eyle. Bizleri sevdiğin hallerle hallendir. Sevdiğin sıfatlarla müzeyyen eyle. Sevdiğin amellere muvaffak eyle. Sevdiğin yollarda yürümeyi nasip eyle. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak gelmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bizimle vedalaşma durumunda olan Şaban-ı Şerif'i bizlerden hoşnut eyle. Gelmekte olan Ramazan'ı cümlemiz hakkında feyiz ve bereket menba eyle. Ya Rabbel Alemin son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibe-i münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ahirete göçmeyi nasip eyle. Şu hatimlerini indirdiğimiz Kur'an-ı Kerimler ile göçmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Resulullah Efendimizin cemalini göre göre cennetteki makamımızı müşahede ede ede göçmeyi nasip eyle. Ahirette de bizi Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine komşu eyle. Ondan 1400 sene sonra dünyaya geldik. Ahirette bizi ondan ayırma ya Rabbi. Havz-ı Kevser'in başında safa sürenlerin arasına bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Senin cemali bahkemalini gören bahtiyarları bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatmit tehlilil şerif ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Bir kardeşimiz sakal bırakmış. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin, hayırlara muvaffak eylesin, çok sevaplara erdirsin, iki cihanda aziz bahtiyar eylesin. Bizleri de Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyup şehit sevapları alan bahtiyarların cümlesine dahil eylesin. Şimdi soruların cevaplanmasına geliyorum. Selamun aleyküm demiş birisi. Aleyküm selam. Efendim her sene Ramazan'a ve bayrama Arap ülkelerinden ayrı giriyoruz. Bu sene ne yapacağız? Mühim bir mesele. Çünkü yarın öbür gün Ramazan geliyor. Şimdi bu meselenin üzerinde ben ciddiyetle durdum. Arap ülkelerinde bulunduğum zamanlar kontrol ettim. Burada kontrol ettim. Aslında Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ Kim Ramazan hilalini akşam vakti görürse güneşin battığı tarafta orucu ertesi gün tutsun. Göremezse içinde bulunduğu Şaban ayını 30'a tamamlasın. Şimdi aslında her beldenin ahalisi ufka bakacak, hilali görürse ertesi günün orucunu tutacak, göremezse 30'da tamamlayacak. Normal olan şekil bu. Çünkü bazen onlar yanılıyor, bazen bizimkiler yanılıyor. Bunun 70'li senelerin birinde Fatih Camii'nde namaz kılındıktan sonra akşam vaktinde hilal göründüğü halde takvimde başka türlüydü durum. Yani hesapta yanıldığının o tarih bir şeyi, delili. O bakımdan görerek şey yapmak lazım. Esası odur. Şeyde Arap ülkelerinde de görmeden hesapla yaptıklarına dair bazen emareler seziyoruz. Onun için kendimiz görerek dikkat edelim. Bu ibadet şeye gelmesin. Herkes evinin damından yüksek bir yerden bakarak efendim şey yapmaya gayret etsin. Bulmaya gayret etsin. Bulamazsa o zaman mesela yarın şimdi bugün akşam hilali görürse yarın oruç tutacak. Göremezse o zaman salı günü oruç tutar. Yani 30'a tamamlamış oluyor. Bulutlu olursa hava biter iş. Efendim oradan buradan duyduğuyla yaptığı zaman da onlara güvenilmediği için bu sefer iş karmakarış oluyor. Sonra ihtilaf-ı metali haktır diye bir şey var. Yani bazı beldelerde baş görünmediği halde bazı yerlerde görünmesi de mümkün olduğundan bu işte karışıklığa meydan vermemenin en güzel şekli bakıp görüp tutmak, görüp bayram etmektir. Efendim bu böyle. Birisi diyor ki muhterem hocam siz camiye geldiğinizde cemaat ayağa kalkıyor. Cemaatin içinde o anda Kur'an okuyan ve zikir yapanlar da kalkıyor. Oysa asr-ı saadette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yaptırmamış. Bu hal bid'at değil mi? Dua buyurun demiş. Bu hal bid'at değildir. Bilgisi eksiktir bu yazıyı yazan kardeşimizin. Peygamber Efendimiz Sa'd Hazretleri mescide gelirken mescitteki şahıslara demiştir ki ayağa kalkın efendiniz için. O şeyin Ensar'ın büyüklerinden bizzat idi. Ayağa kalkın demiş. Şimdi bizim tabi camiye gelişimiz önceden gelsek önde dursak ne ala. Ama izdihamlı kardeşlerimiz kalabalık. Ayağa kalkmazsalar ben buraya kürsüye gelip konuşamam. Kalkıyorlar. Sonra ulemaya hürmeten ayağa kalkmak vardır. Peygamber Efendimiz kendi kızına Fatıma-tü Zehra'ya kendisi otururken şiltede, minderde efendim kapıdan girdiği zaman ayağa kalkardı. Bu sevgiyle, efendim saygıyla ilgili bir şeydir. Onu bid'at diye tavsiye etmesinler. İlme hürmet güzel bir şeydir. Ben aciz şahsım için demiyorum. Başka yerde de aynı şeyi yine başkaları içinde bahis konusu olabilir. Bildiğim budur. O bakımdan bid'at değildir. Kalkabilirler ama benim şahsım için kalkmasınlar. Yani kalkacak insan manasına demiyorum da ulemaya kalkılır. Efendim diyor ki Müslüman Müslümanı bir savaşta öldürme durumuna düşer. Müslüman Müslümanı öldürme. İki Müslüman silah çekip karşı karşıya geldiği zaman ikisi de cehenneme gider. Öyle şey yok. Efendim birisi demiş ki biz bir gazeteye abone olduk. Yabancı gazeteye ücretini ödemedik. Ödemeyeceğiz. Acaba dergi bize muntazaman geliyor. Bunun vebali olur mu? Şimdi Müslüman yaptığı işi usulüne uygun yapan kimsedir. Müslüman zimminin hakkına da riayet eder. Anlaşmalıların anlaşmalarına da uyar. Şimdi o dergiyi kendisi istemiş. Gönderin diye. Onlar da göndermişler. Bu ahde riayet etmediği zaman ahd bozmuş olur. Karşıdaki kafir de olsa hakkını alır. Yapmaması uygundur. Efendim birisi diyor ki annemin nefes darlığı var. Hava gibi bir şey ağzına sıkıyor nefes daraldığı zaman. Bu orucuna mani olur mu? Farz oruçta bunun bir şeyi var mıdır diyor. Şimdi hava gibi olduğu için kendisinin de sıhhi durumu mecbur kıldığı için aslında onun oruç tutmayıp şey yapma hakkı vardır. Yani yerine fidye verme hakkı vardır. Çünkü hastadır, hastanın hakkı vardır. Oruç tutarsa zarar vermez. O böyle ağzına fısaltığı koku gibi bir şeydir. Benim üzerimde kul hakkı var mı bilmiyorum. Eğer unuttuğum, hatırıma gelmeyen kul varsa, kul hakkı varsa ne yapayım? Hakkı götürecek, sahibine ödeyecek. Unutmakla kime ödesin? Şey olmaz, tevbe etsin, istiğfar eylesin, bilmeden yaptıklarım varsa diye. Başka hatırladığı zaman şey yapsın. Birisi diyor ki hocalardan sünnete muhalif bir hal görülürse ne yapmak lazım? Hocam, ben senden sünnete muhalif şöyle bir hal gördüm dersin. Konuşuyorsun, bakalım sünnete muhalif miyim? Sen mi yanılıyorsun? Efendim, Şaban ayının sonunda bir gün oruç tutmak, yani yarın, buna yevmişek derler. Acaba yarın Şaban 30'a tamamlanacak mı, yoksa 29'da kalıp da Ramazan'ın biri mi olacak? Bu ancak müşahedeyle anlaşılacak. Yevmişek de, efendim, avamın ihtiyaten oruç tutması, böyle kaypak bir niyetle, Ramazan'sa Ramazan diyeyse bilmem ne diye tutması mekruhtur. Efendim, tutmazsın, umuma uyarsın, bir gün eksik olduğu anlaşılırsa sonra ödersin. Niye kaypak tutarsın? Yani her şey bellidir hukukta. Onu öyle yapmak uygun değildir. Şaban ayının sonunda birden fazla gün oruç tutmak, yani Şaban ile öteki orucu birleştirmek mahsurlu mudur? Tabii birden fazla olunca kendisinin mutadı varsa, şöyle yapıyorum ben falan diye veya üç ayak tutuyorsa o zaman mekruh olmaz. Ama Ramazan'ın karşılayıcı oruçları istememiş Peygamber Efendimiz. Tamam biter. Yani illa oradan bir sevap kazanacağım diye işi kurcalıktır. Mekruh işler yapmaya izin yok. Tamam, Ramazan'da tutarsın. Oruç çevresini Ramazan'da alırsın. Tutmamışsın, tutmamışsın. Ya Ramazan'da? Ramazan'sa tut. Ramazan değilse tutma. Herkese uyuyan öyle ikili şey yapmaya izin yok. Zekatlarımızı hak yol vakfına verebilir miyiz? Onun için kurduk zaten bu vakfı. etki diye kurduk. Yani kardeşlerimizin hizmetinde olsun diye kurduk. Bize vermeyeceksiniz de kime vereceğiz? Efendim, arkadaşlarla kooperatif kurup ev yaptırmak istiyoruz. Yoksa başka türlü ev sahibi olamıyoruz. Efendim, yapsın. Ama arkasından diyor ki, ayrıca kooperatif kurup sigortadan kredi alıp yapacağız. Bunu açıklar mısınız? Bunu sorduk hocalara. Faiz işlemi varsa faiz işlemi vardır. Vebaldir. Yani çare yok. Ya başka çaresini arayacak ya da o şeyi yapacak. Ben vaktiyle harap olmuş, şimdi yeni baştan yapılmakta olan bir camiye her yol üzeri düşüşümde yardım yapıyorum. Bunun ecri diğer camilere yapılan yardıma göre daha mı fazladır yoksa aynı mıdır? Tabii o harap cami imal oluyor. Öbür camilerden ben büyük bir farkını anlamadım. Yoktur. Fark şurada olabilir. Bir cami ki içinde ibadet, istifade çok daha fazla olur. Ona yapmak daha iyidir. Çünkü istifade çok oldukça sevabı ona çok gelir. Yani bir dükkan düşünün ki ayda 100 milyon lira kazanıyor, %1 dükkanınız var. Oradan mı daha çok kazanırsınız? Bir dükkan ki ayda 10 bin lira kazanıyor, efendim yine %1 dükkanınız, ondan mı çok gelir? Onun için ben derim ki kardeşlerim şu camiye gelmişler. Şu camiye bak, yer bulamıyorum.